αστομική και πυροσβέστες. 11, νομίζω περίπου. Ναι. Δεν είναι πολύ. Πολύ είναι. Ναι. 11 στελέχη και ευτυχώς είναι πολύ δηλαδή. Περίπου, ναι. Δεν είναι πολύ. Πολύ είναι. Ναι. 11 στελέχη και ευτυχώς είναι πολύ δηλαδή. Ευτυχώς! Νομίζω περίπου, ναι. Δεν είναι πολύ. Πολύ είναι. Ναι. 11 στελέχη και ευτυχώς είναι πολύ δηλαδή. 1-2. Μπορούμε να συνεχίσουμε. Είναι ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος μιλάει για αυτό το κυκλώμα που βγήκε στη δημοσιότητα για άλλη μια φορά, στο οποίο συμμετέχουν αστυνομικοί, συμμετέχουν κάτι πυροσβέστες και κάτι ιδιώτες. Όλοι αυτοί λοιπόν πάνε, θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη γιατί έχουν στήσει ένα κύκλωμα διαφθοράς. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης το πρωί που βγήκε στον Sky, όπως ακούσαμε, θεωρεί ότι αυτό είναι ένα ευτυχές γεγονός. Επειδή είναι 11 και επειδή είναι μεγάλο αυτό το κύκλωμα από ανθρώπους που υποτίθεται βρίσκονται εκεί για να ελέγξουν τη διαφθορά. Το λέει με αυτόν τον τρόπο και πρέπει όλοι να μάθουμε το σκεπτικό του. Πόση ενεργία. Εννοείται οι δημόσιοι υπάλληλοι ή μέλη του Σώματος Ασφαλείας. Αστομικοί και πυροσβέστες. 11 νομίζω περίπου. Ναι. Δεν είναι πολύ. Πολύ είναι. Ναι. 11 στελέχη. Και ευτυχώς είναι πολύ δηλαδή. Και ευτυχώς είναι πολύ. Γιατί το λέτε αυτό. Με την έννοια ότι συνεχώς αποκαλύπτονται μέσα από τις έρευνες που κάνει η Υπηρεσία Ιστορικών Υποθέσεων, αποκαλύπτονται διεφθαρμένοι ένστολοι. Πολύ είναι. 11 στελέχη. Και ευτυχώς είναι πολύ δηλαδή. Έχει ένα παράξενο σκεπτικό, είναι η αλήθεια, και θεωρεί ότι είναι ένα ευτυχές γεγονός ότι πιάσαμε πολλούς. Βεβαίως για να πιάσουμε πολλούς σημαίνει ότι υπάρχουν πολλοί. Αυτό δεν τον απασχολεί. Και είναι ωραίο που λέει και ο οικονόμου βεβαίως. Έχει συνηθίσει να λέει στα κυβερνητικά στελέχη βεβαίως. Και βγήκε ένα βεβαίως. Ακόμα η φωνή έτσι θα πάει. Μέχρι δεν υπάρχει άλλο σύμπτωμα, είναι μόνο αυτό, αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Οπότε το σκεπτικό του Χρυσοχοΐδη για τους διεφθαρμένους συνεχίζεται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και σε άλλο τομέα. Υπάρχει κάτι για το οποίο πραγματικά αισθάνομαι μεγάλη και χαρά και περηφάνεια. Και ικανοποίηση. Λέτε, και ικανοποίηση. Ναι. Πέρυσι είχαμε το 23, είχαμε 2.500 καταγγελίες στο τηλέφωνο της Υπηρεσίας Ιστορικών Υποθέσεων. Χαίρετε που είχαμε 2.500 πέρυσι. Θα κάνει τη σύγκριση τώρα και θα τον ακούσουμε να κάνει τη σύγκριση και να νιώθουμε πάλι την ίδια μηχανία με το πρώτο ηχητικό που μόλις ακούσαμε. Πέρυσι είχαμε το 23, είχαμε 2.500 καταγγελίες στο τηλέφωνο της Υπηρεσίας Ιστορικών Υποθέσεων. Φέτος. Για διαφθορά. Για διαφθορά. Μάλιστα. Το 23. Το 23. Ναι. Το 24 είναι 4.500 εκκλήσεις. Εδώ μιλάμε για. Άρα λοιπόν σημαίνει ότι αυτοί οι οποίοι είχαν κάποια πράγματα να ενημερώσουν το έκαναν γιατί εμπιστεύονται την υπηρεσία. Χαίρεται. Και λέω ότι είναι υπερήφανος. Επειδή πέρυσι είχαμε 2.500 καταγγελίες και φέτος 4.500 φέτος, το 2024. 4.500 και αυτό το θεωρεί πολύ θετικό. Δεν τον απασχολεί το ότι ανεβαίνει ο αριθμός και έχουν διπλασιαστεί τα φαινόμενα. Όχι. Χαιρόμαστε επειδή πολλοίς κόσμος νιώθει άνετα και εμπιστοσύνη να καταγγέλει τη διαφθορά των διπλασίων αστυνομικών. Το έκαναν γιατί εμπιστεύονται την υπηρεσία. Μια σπουδαία υπηρεσία. Ναι, αλλά απ' την άλλη καταλαβαίνουμε ότι αυτό δεν εξαλείφεται. Κοιτάξτε. Είναι σαν λερνέα ήτρα δηλαδή, αν μια χρονιά είχαμε 2.500 και δεν είναι 4.500, κάτι δεν πάει καλά εδώ. Θα πει κανείς. Προφανώς. Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Θα πει κανείς. Ευτυχώς! Περνούν οι αστυνομικοί και χειροκροτάει ο κόσμος. Κάτι δεν πάει καλά εδώ. θα πει κανείς. Προφανώς. Ευτυχώς! Προφανώς χρειάζεται συνέχεια αγώνας. Και προφανώς η διαφθορά δεν είναι κάτι το οποίο γεννήθηκε χθες, ούτε είναι μόνο στον τόπο μας. Αλλά να ανησυχείτε και να ανησυχούμε εκεί που υπάρχει ησυχία. Ναι, μα εδώ υπάρχει πολύ φασαρία όμως. Αυτό είναι το θέμα. Όχι, δεν έχουμε ησυχία. Έχουμε πάρα πολύ φασαρία. Βεβαίως, ευτυχώς που υπάρχει διαφθορά, γιατί χαίρεται ο Χρυσοχοΐδης. Γιατί αποκαλύπτεται. Χαίρεται με την αποκάλυψη. Και χαίρεται και με την ύπαρξη. Γιατί η αποκάλυψη προϋποθέτει ύπαρξη. Όλα αυτά στο μυαλό του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Η κυβέρνηση του εξυπνότερου πρωθυπουργού, σύμφωνα πάντα με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, προσπάθησε τις προηγούμενες μέρες να διαδώσει μέσω φημών ότι θα βάλει πρόστιμο στο λάδι που διακινείται από φίλους. Ο γνωστός στο χωριό, μας έφερναν ένα και λάδι, το πήραμε, ο κουμπάρος, κουμπάρα και όλα τα υπόλοιπα. Μάλιστα γίναν και ρεπορτάζ. Το διέψευσαν, αλλά έχει μείνει στον αέρα. Το αβίλωτο ελαιόλαδο που διακινείται από χέρι σε χέρι μπαίνει στο στόχαστρο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Έτσι, όσοι αγοράζουν χήμα λάδι από συγγενείς και φίλους χωρίς απόδειξη, κινδυνεύουν να πληρώσουν πρόστιμο. Τα πεσκέσια, αλλά και η αγορά ελαιολάδου κατευθείαν από τον παραγωγό, πλέον θα έχει άλλη μορφή, λένε καλλιεργητές ελαιολάδου. Αφού με το νέο μέτρο, η χρήση του 17 λίτρου ντενεκέ θα επιφέρει διοικητικό πρόστιμο έως 5.000 ευρώ. Με το νέο μέτρο, οι ελαιοπαραγωγοί θα πρέπει να συμπληρώσουν ψηφιακό δελτίο αποστολής και δήλωση συγκομιθής. Στη συνέχεια θα είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν τα κιλά ελαιοκάρπου που φεύγουν από το χωράφι αλλά και τα λίτρα ελαιολάδου που βγαίνουν από το ελαιοτριβείο. Τις παραστατικά, εντάξει, ναι, να πάει έχει παραστατικά. Αλλά δεν μπορεί εγώ να μην μπορώ να πάω στην αδερφή μου, να πάω στο παιδί μου ένα ντενεκέ λάδι. Είναι αδιανόητο αυτό. Τι απόδειξη να κόψω, να κόψω τιμολόγια στο παιδί μου. Ναι. Μα είναι και ανόητος ο πρωθυπουργός. Είναι αδιανόητο αυτό. Τι απόδειξη να κόψω, να κόψω τιμολόγια στο παιδί μου. Ναι, είναι η απάντηση. Αν δεν κόψει το παιδί, αν χρειαστεί για την πατρίδα και για τα έσοδα, θα κόψουμε και το παιδί. Πόσο μάλλον. Έλα, κάτσε κάτω. Το τιμολόγιο. Μην γελάς. Ψοφάς. Ναι. Συμβαίνει αραιά και πού. Όχι, δεν έχω κανένα σύμπτωμα άλλο και δεν με ενοχλεί εμένα, αλλά φαντάζομαι ενοχλεί τον κόσμο. Ναι, και εμένα με ενοχλεί. Ωραία. Εσύ πληρώνεσαι. Γι' αυτό. Να σ' ακούω. Όχι, αγάπη. Όχι, θα με ακούσει έτσι. Βάλε αυτό στην τρυπούλα. Μπράβο. Ωραία. Οπότε για το πρώτο. Φτύστο λίγο, ρε παιδί μου. 15 λεπτό. Το βάζεις έτσι σκέτο. Στον Κύρκο μιλάς. Ναι. Για το πρώτο 15 λεπτό. Mm. Να το περάσουμε μαζί. Να μιλάς περισσότερο. Είμαστε. Ανθρώποι ναι. Είμαστε. Να μιλάς περισσότερο. Είμαστε στο θέμα. Ναι. Που σκεφτήκανε. Κάνουμε ένα κατσάπ. Ναι. Που σκεφτήκανε να βάλουν πρόστιμο στο λάδι. Βέβαια. Και αργήσανε. Διακινεί ο καθένα dealer. Τα βαποράκια, τα λάδια από την Καλαμάτα στην Αθήνα. Βέβαια είπαν ότι δεν θα γίνει τελικά. Ναι, το, εξ αρχής λέει δεν ήταν δικό μα, δικιά μας διαρροή. Ναι, και πώς, μόνοι τους. Ναι, μόνοι τους. Εδώ όλα τα κανάλια. Τα παπαγαλάκια, είχαν. Κάτι άκουσε ένα στην λέξη λάδι. Εννοούσε ο υπουργός λάδωμα, άλλο λάδωμα. Ο αγνός δημοσιογράφος δεν σκέφτηκε ότι εννοεί σου λέει ότι είναι και στα είναι, δεν μπορεί να είναι μίζα. Ναι, και βγήκε. Και έγινε παρεξήγηση. Και έγινε παρεξήγηση. Όμως υπάρχει κάποιο σε αυτόν τον τόπο που το έχει κάνει παλιά. Παράνομα. Αποκλείεται. Ναι, αλλά ήταν πολύ χρήσιμο. Ο Μπούς δεν ήξερε τα τζιτζίκια και δεν ήξερε το αγκουρόλαδο. Αυτό δεν ήξερε. Τουλάχιστον έφυγε ενημερωμένος. Τελείως. Και στο τέλος του χαρίσαμε και αγκουρόλαδο. Γιατί το είπαμε παρθένο λάδι Virgin Oil και στην αρχή κοροϊδεύανε την παρήκα μεταξύ τους. Τι είναι αυτό το Virgin Oil, δεν το είχαν ξανακούσει. Του δώσαμε όμως δύο ντενεκέδες λάδι. Το θυμάσαι. Ναι, εντάξει, εκεί χωρίς παστατικό φαντάζομαι. Όχι, έτσι. Μαύρο. Έτσι. Φίλε μαύρο, μπούσο το Virgin Oil. Μητσοτάκης, μπαμπάς. Ναι. Η οικογένεια. Όταν λέει κοροϊδεύαν τη Μαρίκα για το παρθένο λάδι, τι δεν κατάλαβα. Δεν ξέρανε. Τι ήξερε ο Μπούς, τι ήξερε η γυναίκα του τότε. Να, η κρυόκουλη και όλε αυτέ. Φαινόταν με ρεπουμπλικάνη τώρα, τι θα ήταν. Ναι, ενώ η δημοκρατική. Το αστείο του θα ήταν να πάνε να βάλει το τσουνί του μέσα στο μπετόνι του λάδι να μην είναι Virgin. Για καλό ήρθες. Εντάξει. Λοιπόν, τι τον είχε στον Μπούς, για κάτι άλλο. Τώρα που είμαστε πώς γίνουν αυτά το όμαχο κουμπριζολές. Έτσι. Γελάδια πηδάνε αυτοί. Τι κάνουν αυτοί. Οκ, okay, στο Τέξας. Τα μαρινάρουνε. Ναι. Δίπλα τις φωτιές. Δεν λέω τώρα. Και κάτω από τα χιόνια. Που ήταν ο Μπούς, λέει. Τον πατέρα μου. Τον μπαμπά του. Ναι, τον μπαμπά λέει. Θα πάμε σε ένα συγγραφέα. Η χώρα αυτή έχει πάρει. Χρυσίδα Δημουλίδου. Όχι, όχι. Ευγενία Μανολίδου. Όχι, μην ψάχνεις. Η χώρα αυτή έχει πάρει δύο. Τατσόπουλο. Μην ψάχνεις. Έχει πάρει δύο Νόμπελ λογοτεχνίας. Και μπορούσαμε να κόβουμε. Και βγάζει συγγραφείς. Ναι. Θα ακούσουμε ποιος. Το βιβλίο θέλει να απαντήσει σε, σε αυτή την βασική ερώτηση. Το ποιος είμαι και γιατί είμαι εδώ. Ένα χρόνο και 1,5 χρόνο απαντώ στην ερώτηση στο ποιος με φύτεψε, τι επιχειρηματικά συμφέροντα εξυπηρετώ κτλ. Λοιπόν, ας μην προσπαθεί ο κόσμος να με ερμηνεύσει με το δικό του φίλτρο που βάζει και έχει δει από τους άλλους πολιτικούς, οι οποίοι τον έχουν προδώσει. Το βιβλίο θέλει να απαντήσει σε αυτή την βασική ερώτηση. Το ποιος είμαι και γιατί είμαι εδώ. Μα ποιος είμαι. Πέστε μου ποιος είμαι. Ποιος είμαι και γιατί είμαι εδώ. Σας παρακαλώ, μην κλείνετε. Πρέπει να μάθω ποιος είμαι. Αυτό είναι. Έβγαλε βιβλίο. Για να μάθει αυτός ποιος είναι. Ναι. Ρωτάει αν θέλουμε να μάθουμε εμείς ποιος είναι. Κασελάκης είναι βέβαια. Ναι, εντάξει, ξέρουμε τώρα μη. Δεν ξέρω. Ξέρουμε ποιος είναι. Mm. Θέλαμε να ξέρουμε ποιος είναι. Αυτό είναι το ερώτημα. Το ότι μέσα σε ένα χρόνο, 1,5 έχει έρθει για διακοπές. Πήρε ένα κόμμα. Έγινε πρόεδρος. Συγγραφέας. Το ξανάχα. Πήρε το κόμμα. Το ξανάχασε. Έχει φτιάξει ένα άλλο κόμμα. Είναι και συγγραφέας, βγάζει και βιβλίο. Τι είναι όλο αυτό. Έχει πάρει σπίτι, ανοίγουν γυμναστήριο. Με αυτό μόνο λες. Τι είναι όλα αυτά. Το σκυλί έχει ταξίδι διέξοδο στον Ατλαντικό. Όλο αυτό τι είναι. Άσε τώρα τι προκοπή. Είναι. Προκοπή. Ναι, ναι, προκομμένος. Προκόπης. Άμα ήταν στρουφάκια θα ήταν ο Προκόπης. Είσαι στην ίδια ηλικία και δεν έχεις κάνει τα μισά. Για να σκεφτώ. Όχι, όχι. Αν βγάλεις το κόμμα, καλά τα έχω πάει σχετικά. Δύο κόμματα. Α, δεν έχω γράψει. Είμαι συγγραφέας, αλλά θεατρικός. Δεν είναι script amanet να είναι στο χέρι να τα αγοράζω στο. Περιμένουμε πώς και πώς το συγκεκριμένο βιβλίο. Θα πάμε τώρα σε έναν τραμπικό. Ποιος είναι ο πιο τραμπικός στην Ελλάδα? Βελόπουλος. Κρυφός είναι ο Άδωνης, όλοι αυτοί που ξέρουμε, αλλά ο Βελόπουλος έχει βγει από την ντουλάπα. Θα γίνονται όλοι τραμπικοί. Και εγώ σας ξαναλέω, δεν είμαι τραμπικός. Έτσι, με αυτά που λέει ο Τραμπ από τα 100, από τα 10, τα 6 συμφωνώ. Αλλά εγώ δεν κατηγορώ τον Τραμπ γιατί ζητάει Γρυλανδίες, Μυρλανδίες και Σουρλανδίες. Ξέρετε γιατί? Γιατί ξέρω τι θέλει να κάνει. Αγαπάει την Αμερική και θέλει να ελέγχει την αυσιπλοεία από τη Σκανδιναβία μέχρι τον κόλπο του Μεξικού. Γιατί μίλησε για τον κόλπο του Μεξικού? Γιατί τον Παναμά και τη Διόρυγα την ελέγχουν τα κινέζικα κεφάλαια. Γιατί μίλησε για Γρυλανδία? Διότι η Γρυλανδία έχει σπάνιες γαίες. Διότι η Γρυλανδία έχει ΑΟΣ που πάει μέχρι τη Σκανδιναβία. Και όπως ελέγχει την περιοχή, το τόξο όλο αυτό, είναι ο μάγκας της περιοχής του Ατλαντικού Ωκεανού. Δηλαδή δεν καταλαβαίνετε. Μαγκιά του είναι. Μαγκιά του είναι. Μαγκιά λοιπόν του. Έτσι κι αλλιώς έντιμος ο Τραμπ, όπως όλοι φανταζόμαστε, το είχε πει και στο σύνθημα. Μάγκα ήταν το σύνθημα των εκλογών. Make America Great Again, μάγκα. Είχαν βγει καπελάκια, γράφανε μάγκα. Μαγκιά του. Ξέρει ο Βελόπουλος, τα διαβάζει αυτά. Ο Βελόπουλος. Δεν είναι είτε έτσι τώρα κανένα σκιτζή. Επιστολές και καπέλα. Ναι. Αυτά διαβάζει ο Βελόπουλος. Τον θαυμάζει με έναν παράξενο, με έναν εριστικό τρόπο. Με έναν παράξενο τρόπο κάπως. Και. Αναφέρεται, κάνει και κριτική στους υπόλοιπους, σε όλους, που ανησυχούμε λίγο, μην πάρει την Γρυλανδία, μην πάρει τον Παναμά, μην πάρει τον Καναδά. Ναι. Και τους κατηγορεί. Και βγαίνει ο Φάμελος αγράμματι αστοιχείωτη, απειλεί λέει τη Γρυλανδία. Είπε να πάει να την καταλάβει τη Γρυλανδία ή τον Καναδά. Είπε, αν θέλουν οι Γρυλανδοί, ας ενωθούν με τις ΗΠΑ. Αν θέλουν οι Καναδοί, ας ενωθούν με τις ΗΠΑ. Τι σας κόφτει εσάς? Τι σας νοιάζει εσάς, τι λέει αυτός? Είπε να στείλω στρατεύματα. Τι είναι τούτη ρε που μπλέξαμε σε αυτή τη χώρα, ρε παιδί. Άσε, παιδί μου, κάθε άσχητος τώρα ο Βελόπουλος ξέρει. Και ο Χίτλερ τη χώρα του αγαπούσε. Ναι. Γι' αυτό πήγε και τα πήρε όλα. Με έναν τρόπο παραπάνω πατριωτικό, θα λέγαμε. Κακώς ανησυχούσαν κάποιοι πριν τα πάρει όλα. Είναι η ώρα να βγει ο Βελόπουλος να πει να πάρουμε την Κωνσταντινούπολη, να πάρουμε και την Τουρκία. Ναι. Είναι η ώρα, πιστεύει. Είναι όρημα τα πράγματα. Βουλγαρίες, όλα αυτά τι. Αν δεν υπήρχαν εμείς, θα υπήρχαν Ρουμανίες, Αλβανίες. Το είχε πει και ο Καρατζαφέρης. Για την πόλη. Είναι ο Βελόπουλος. Να πάρουμε τη βασιλεύουσα. Ναι, να κάνουμε πρωτεύουσα. Δεν θυμάμαι, ποιο Άδωνης τα λέγει όλα αυτά. Δεν τα έλεγε. Δεν τα είχε πει ακριβώς. Είχε ενοχές. Ναι, ήταν λίγο πιο, πιο σοβαρός. Ο Άδωνης. Ναι. Άντε τώρα. Τέλος πάντων, εγώ σου πάω ένα βήμα παραπέρα. Όλα τα Βαλκάνια. Τι είναι η Ελλάδα χωρίς την Ελλάδα, όλοι αυτοί θα υπήρχαν. Μηδέν. Μηδέν. Λοιπόν, έχουν θάλασσες. Όχι. Λοιπόν, εδώ. Μάζεψε έχουν τους. Κάτι θάλασσα. Ποιο μπορεί η Ρουμανία. Και η Βουλγαρία, ναι. Καλά, να δω τι θα έχει γίνει η Αιγαίο. Έχει όχι, νησιά. Ρε, δεν τώρα πες Αιγαίο. Το Ισραήλ το θαυμάσαμε πριν κανένα εξάμηνο, πότε ήταν. Που είχε αυτό το θόλο. Ναι. Και ερχόντουσαν οι. Κανένα χρόνο. Οι βόμβες, όταν ήταν. Ναι. Ερχόντουσαν οι βόμβες και δεν μπαίνανε μέσα. Ναι. Τι είπε τότε ο Δένδιας. Θα κάνουμε κι εμείς. Τότε. Α. Τι είπε με στο Σουκού ο Δένδιας. Ότι δεν θα κάνουμε εμείς. Όχι. Θα κάνουμε διαγωνισμό. Όχι, τι είναι αυτά. Απευθείας ανάθεση. Εννοώ φωτογραφική. Αυτό εννοώ διαγωνισμό. Διαγωνισμό στην Νέα Δημοκρατία είναι αυτόματα αυτό. Δεν θα κάνουμε ένα θόλο. Πώς, τι θα είμαστε, βυζιά θα κάνουμε. Πολλούς ένα εδώ, ένα εκεί. Πολλούς. Να μπαίνει μέσα το ισπανικό το υπερόπλιο. Για καλό ήρθε. Θα δημιουργήσουμε δύο θόλους πάνω από το Αιγαίο και ένα θόλο στο Αιγαίο. Θα δημιουργήσουμε αντιεροπορικό θόλο πυράβλων. Θα δημιουργήσουμε αντιντρόουν θόλο πάνω από το σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Το σύνολο της επικράτειας. Όχι σημειακά πάνω από τις μονάδες μας. Και επίσης θα δημιουργήσουμε ένα πυραυλικό τείχος στο Αιγαίο. Ώστε το Αιγαίο να είναι αδιαπέραστο. Θα δημιουργήσουμε δύο θόλους πάνω από το Αιγαίο. Και έξι κουτιά γάλα και βάλε και τρία μπουκάλια κρασί. Και ένα θόλο στο Αιγαίο. Θόλο στο Αιγαίο. Θα δημιουργήσουμε αντιεροπορικό θόλο πυράβλων. Και έξι μπουκάλια μπύρα. Θα δημιουργήσουμε αντιντρόουν θόλο πάνω από το σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Θα το κάψουμε από ψυχή, Στέφανη. Ναι, θα το κάψουμε. Πώς θα τα πάρουμε όλα αυτά. Τι είναι, πώς θα τα κάνουμε. Πόσους θόλους θα φτιάξουμε. Το Ισραήλ είχε έναν. Πόσο σκοπεύουν να μας χρεώσουν άλλο. Τίποτα. Κόβονται όλα. Εντάξει, ποτέ δεν θα φτιάξει. Α, στην ποτάμι κατευθείαν. Τώρα βρέχει. Θα γίνει. Ποτάμι. Ορίστε, έχουμε θόλο όμως. Τι λέω σχολεία κάτω. Δεν θα έχουμε. Θα περνάει το M35 από πάνω, θα λες. Όχι M35, πώς λέγεται το άλλο. Τα F35. Θα νιώθεις εθνική περηφάνεια. Σχολεία δεν έχουμε. Και από πίσω ο θόλος. Νοσοκομεία δεν έχουμε. Θα έχουμε πέντε θόλους. Πέντε. Εκεί σαν Ιγκλού θα είμαστε. Α έρθει καμιά βόμβα, δεν πειράζει. Τι είναι αυτό, δεν τα παίζει. Α έχουμε ένα νοσοκομείο και α μπει και καμιά. Θα μπει ο εχθρός μέσα και θα παίζει τα παιχνίδια χωρίς σύνορα. Να πηδάει θόλο, θόλο, boing, boing, boing, τις μπάλες. Απ' έξω. Απ' έξω. Ή από κάτω. Από κάτω πώς θέλει. Θερμοκήπιο. Πώς θα πούνε από κάτω. Θερμοκήπιο. Εμείς από κάτω, Truman Show. Θα σκάσουμε το καλοκαίρι. Δεν έχω χειρότερο. Τίποτα σαν ντομάτα, παιδί μου. Όψιμα οριμασμένη. Θα μεγαλώνουμε όμως. Θα αναπτυσσόμαστε. Ναι, ναι, ναι. Δεν θα έχουμε γεύση όμως. Τι να, αυτά τώρα που μεγαλώνουν απότομα. Έχουμε γεύση τώρα. Από τον COVID και μετά έχουν χαλάσει όλα. Πάνε γεύσεις, πάνε όλα. Έρχεσαι εσύ στο δρόμο. Λέει εδώ φίλος ακροατής. Όχι μου λέει, δεν μας ενοχλεί η φωνή. Κάνουμε μια προβολή στο μέλλον πώς θα ακούγεσαι τις εκπομπές στα 80 σου. Του παραχρόνου δηλαδή. Μακριά τα 80. Ναι, εντάξει. Με δύο κεράκια. Α, σιγά, δύο τούρτες. Ναι, ναι, δύο τούρτες. Η μία την επόμενη εβδομάδα. Σε δύο χρονιές το φτάσαμε. Εντάξει, καλά. Το πρωθυπουργός μας, ο Χρυσοχοίδης, τον είπε έξυπνο. Το ξέρουμε αυτό και το έχουμε γράψει. Ναι. Ο Βελόπουλος δεν έχει την ίδια άποψη. Μα είναι και ανόητος ο πρωθυπουργός. Ο πρωθυπουργός της Ελλάδος είναι ανόητος και επικίνδυνος. Βγαίνει και βρίζει τον Elon Musk και λέει παγκόσμιοι οικονομικοί παράγοντες διεκδικούν ρόλο διαμορφωτή της κοινής γνώμης. Όταν ο Σόρος έχει ρημάξει στο μαύρο χρήμα και στο χρήμα, κυβερνήσει, στελέχη, ΜΚΟ και επηρεάζει τους πάντες. Όταν η Ευρώπη στη Ρουμανία έβαλε χέρι και είπε τέρμα εκλογές. Τέρμα. Ε, τέρμα. Μα είναι και ανόητος ο πρωθυπουργός. Ο πρωθυπουργός της Ελλάδος είναι ανόητος και επικίνδυνος. εδώ τελείως και το τραγούδι. Πάει και εδώ. Ο Άδωνης παντού συντροφεύει σε αυτά. Παντού. Ταιριάζει σε όλα τα τραγούδια, ό,τι και να παίξουμε. Από Φαραντούρι μέχρι το πιο μοντέρνο. Όλα. Αρκεί να έχει ρυθμό. Ναι, ναι, ναι. Το πιάνει αυτό. Θα κάνουμε και μια αναφορά τι έγινε σαν σήμερα. Το 1949. Ναι. Τι θες να πεις μετά. Τι έγινε. Ότι είναι πρόσφατο, ε. Όχι, αυτή είναι μια ειρωνία ότι είναι παλιό. Όχι, γιατί δεν δηλαδή λέγαμε και για λάδι και αυτά. Κανένα γερολαδά θα πέθανε. Για πες. Τους αντιπάλους. Ο Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας, λοιπόν, έπειτα από σκληρή μάχη, τμήματα της 10ης Μεραρχίας του ΔΟΣΕ, με διοικητή τον υποστράτηγο Νίκο Θεοχαρόπουλο και πολιτικό επίτροπο τον Νίκο Μπελογιάννη, υπερνικούν τις διπλάσιες δυνάμεις του κυβερνητικού στρατού και πού μπήκαν. Πού μπήκαν? Στην Άουσα. Μια βραδιά στην Άουσα με αστροφενιά μπήκανε αντάρτες, βάλανε φωτιά. Βάλανε φωτιά. Βάλανε φωτιά. Κάψανε την τράπεζα κι όλα τα χαρτιά για να ξεχρεώσουν τη φτωχολογιά. Έβαλαν τα πάντζερ και τα αυτόματα κι όλοι μπουραντάδες πέσαν πτώματα. Πέσαν πτώματα. Πέσαν πτώματα. Τα οχυρά της Νάουσας δεν υπάρχουν πια, τα μετέτρεψαν οι αντάρτες σε ρηπία. Δεν τα έχασε κανένα στα λισότιμα σκυλιά που γυρίζαν και νηστεύαν όλα τα χωριά. Όλα τα χωριά. Όλα τα χωριά. Τα οχυρά της Νάουσας δεν υπάρχουν πια. Μπήκανε οι αντάρτες, βάλανε φωτιά. Σαν σήμερα το 1949, αυτή είναι η βραδιά που περιγράφει εδώ και που κάνανε όλα αυτά με τις τράπεζες που βάλανε φωτιά. Παλιές εποχές, μπορεί και μελλοντικές. Κανείς ποτέ δεν ξέρει, έτσι όπως εξελίσσεται και προχωράει. Ο πλανήτης είναι έξω. Στο έφυγε από εδώ, θα ξανάρθει αν χρειαστεί μετά. 2-11-10-80-8-80 είναι ο Αποστόλης που τον ακούσαμε και πριν. Και σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά. Θα πάμε να ακούσουμε. Ο Κύρκος, τον ακούσατε, γελάει και ρυθμίζει και τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος λαού και πρώτες διαφημίσεις. Γεια σου, Χατζημούνα. Του Χατζιφλουρέντζου τον ονόμαζαν κοροϊδευτικά Χατζημούνα. Γεια. Ευχές για καλή και αγωνιστική χρονιά με υγεία από τη συμμορία της μιζέρειας, από το παλατάκι του Χριστού, Αποστόλη. Σε σένα και στο Θήμιο. Ποιο παλατάκι? Του Χριστού, πώς το λέγει ο άλλος. Α, ναι, οκ. Okay. Εδώ είναι Ελλάδα, αγαπητοί μου. Εδώ είναι Ορθοδοξία. Εδώ είναι το παλατάκι του Χριστού, το σπιτάκι της Παναγίας. Λατρεία. Καμέρι μπαταρία. Τα γνωστά. Ναι. Αντίβαρο είναι αυτό και έσπασε το σύρμα του. Τι θα κάνει. Έσπασε το σύρμα του αντίβαρου. Κινήσανε από πάνω. Τώρα από τον τρίτο ήτανε και πέσανε κάτω. Σύρματα είναι, σύρματα και χαλάνε. Να ρωτήσω κάτι. Τι? Σε ποια πολυκατοικία έχει σπάσει το σύρμα του αντίβαρου? Μπορεί, δεν το έχουμε ψάξει. Αν είχε γίνει, θα είχε. Δεν έχει γίνει ποτέ, λες. Γιατί απλούστατα ακόμα και σήμερα, με αυτή την κρίση, πολυκατοικίες μπορούμε και κάνουμε συντήρηση στο σανσέρ. Ωραία, ναι, αλλά η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς έκοψε το σύρμα. Η μιζέρια. Και η καπετάν, μιζέριες, ναι, αυτή που λέει, η συμμορία της μιζέριας. Ναι. Άσε που το λέει και το τραγούδι. Σύρμα πάνω, σύρμα κάτω. Κάτω, ναι. Σύρμα πάνω, σύρμα κάτω, πες εγώ το παγελάμα. Έχεις ακούσει να κόπει και το σύρμα και να πήγε πάνω? Σου λέει κάτω. Κάτω. Σύρμα πάνω, σύρμα κάτω, πες εγώ το παγλάμα. Και η βλάμη σαν χορεύει όμορφο καρσίλαμα. Τον Μπαγλαμά. Ποιος είναι ο Μπαγλαμά στο Υπουργείο Υγείας? Μην απαντήσεις. Ο γνωστός. Μην απαντήσεις. Λοιπόν, Μπαγλαμά έχουμε. Σύρμα κάτω έχουμε. Τα έχει πει η ελληνική παράδοση. Τα έχει πει η τέχνη το τραγούδι. Παλαμάκια, παλαμάκια. Να χτυπούν τα τακουνάκια. Να χτυπούν τα τακουνάκια. Στο τσιμέντο στα πλακάκια. Και εκεί παίρνει τον τάρι, τάρι και χορεύω και εκεί. Τάρι, τάρι, τάρι, τάρι. Στο γυαλό πετούν οι γλάρι. Στο γυαλό πετούν οι γλάρι. Μα σε πήρανε καμπάρι. Αποστόλη, γεια σου. Γεια χαρά. Ο Στέφανος είμαι από την Κρήτη. Ποιος Στέφανος? Είμαι ο Στέφανος της Ελλάδας. Από ποιο νόμο? Το Ηράκλειο. Ωραία. Γεια σου, Στέφανε. Τι γίνεται, καλά είσαι? Καλά είμαι. Θα τα πούμε από κοντά την άλλη εβδομάδα. Το ξέρω, 17 του μήνα. 17 Ηράκλειο. Ανυπομονώ. 16 Χανιά, 18 Ρέθυμνο. Έστω δυνατά να τα ακούσω. Τώρα είμαι από τα Χανιά προς το Ηράκλειο. Προς τα εκεί είσαι, δες που θα μείνεις για να έρθεις. Όχι, είσαι αυτή τη στιγμή, μετακινούμε. Στο Ηράκλειο παίζουμε Σινέ Στούντιο. Ωραία, ωραία, ωραία. Τα Χανιά παίζουμε στο Μπράντε Φρέρ. Στο Ρέθυμνο. Στο Άστρο. Live. Ωραία. Το βρήκα γρήγορα, είδες. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Μίτσος της Αγγλίας εδώ. Τι είσαι? Μίτσος της Αγγλίας. Δεν με θυμάσαι. Σου είχα ζητήσει κάποτε Vandegraaff Generator. Έτσι μου είχες πει. Ναι, και σου είπα ότι είμαι ο Μίτσος της Αγγλίας. Δηλαδή της Αγγλίας. Έλα, ρε. Δεν το κατάλαβα. Ναι, και σε περιμένω, είπες 7 Φεβρουαρίου και πήρα να σου δώσω πάσα να μας πει λεπτομέρειες. Μα μη με πιέζεις έτσι. Λοιπόν, 7 Φεβρουαρίου παίζουμε. Ερχόμαστε Λονδίνο στο Dingwalls. Dingwalls, ωραία. Στο Camden, το ξέρεις? Το Camden το ξέρω. Το Dingwalls δεν το ξέρω. Αλλά το Dingwalls μου. Έλα τώρα. Εκεί που ξεκίνησαν οι Oasis. Εκεί που ξεκίνησαν οι Coldplay. Καλά τα λέω, ε. Ναι, τέλος πάντων. Τέλεια τα λες. Λοιπόν, 7 Φεβρουαρίου στο Dingwalls. Οι πόρτες ανοίγουν στις 6.30. Δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω τι ώρα παίζουμε. Λογικά κατά τις 7.30 θα παίζουμε. Νωρίς, να ξεμπερδεύουμε και νωρίς και τα λοιπά. Αυτά. Στο Λονδίνο. Το Λονδίνο έχει ποντίκια και φτερά στους τηλεφωνικούς καταλόγους. Στους τηλεφωνικούς θαλάμους. Όλοι το ξέρουν αυτό. Το Λονδίνο έχει φτερά. Στους τηλεφωνικούς καταλόγους. Το Λονδίνο έχει ποντίκια. Αυτά. Στο προφίλ μου στο Instagram έχω το link για να κλείσετε εισιτήρια. Άψογο. Τέλεια. Καλό. Αμέ. Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης στο προφίλ στο Instagram. Το βρίσκεται εκεί στο link in bio και τα γνωστά. Τα γνωστά. Πολύ ωραίος. Εντάξει. Λοιπόν. Έλληνες, ακούστε το μήνυμά μου και ελάτε να βρεθούμε στο Λονδίνο. Σταρ. Ωραίος. Λοιπόν, θα έρθω να σε φιλήσω από κοντά στις 7. Και ένα σχολιάκι να κάνω με την πυρκαγιά τώρα στην Αμερική που γίνεται χαμός. Μια ακόμη δικαιολογία για το δικό μας άξιο κράτος, ότι δεν είμαστε σαν αυτούς. Δεν έχουμε τόσους νεκρούς, δεν έχουμε τόσο χάμο. Να το θυμάσαι. Θα το ακούσουμε κι αυτό. Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Θα δημιουργήσουμε δύο θόλους πάνω από το Αιγαίο και ένα Κοτόπουλο και μια μερίδα Αρνάκη και ένα θόλο στο Αιγαίο. Θα δημιουργήσουμε αντιεροπορικό θόλο πυράβλων και μια συναδρίδα. Θα δημιουργήσουμε αντιντρόουν θόλο πάνω από το σύνολο της ελληνικής επικράτειας και μια μακαρονάδα με σαλτσίτσα. Με σαλτσίτσα. Και επίσης και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά. Όπως ο Παπαγιαννόπουλος παράγγελνε τα φαγητά, έτσι ο Δένδιας παραγγέλνει και ανακοινώνει τους θόλους. Το Ισραήλ έχει έναν. Εμείς θα έχουμε 5, 6, 10. Όσους χρειαστούν. Ο κύριος Δένδιας, μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ο Βέγκος. Ήρθε ο Βέγκος. Γιατί? Τρέχεις πέρα εδώ. Τι να κάνω. Μια το ένα στούντιο, μια το άλλο. Έχουμε γίνει. Πολύ εργαλείο. Πορνή. Α, συγγνώμη. Ποδομάτιο σε δωμάτιο. Λέει εδώ μια ακροάτρια, δεν θυμάμαι. Ότι είναι πιο σεξι φωνή έτσι. Κράτατη. Εγώ τη φταίω. Αυτό είναι ένα θέμα. Σιγά, άλλοι έχουν κάνει καριέρα έτσι. Ποιοι? Ο Ψινάκης. Αυτό είναι έτσι, είναι πιο. Γλυκιά. Είναι πιο, ναι. Αυτό. Αλλά έχει ένα γρέζι το όχι. Ένα γρέζι το όχι, αλλά μιλάει με ορμή. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω με ορμή. Δεν το έχει συνηθίσει ακόμα, δεν έχει κάνει πρόβατη φωνή. Με φρενάρει αυτό. Τώρα που είναι αρχή. Θέλω να πω πολλά και δεν μπορώ. Για πες σε 10 μέρες που θα έχει πάρει έναν αέρα. Ελπίζω. Ευτυχώς αύριο δεν έχουμε εκπομπή λόγω στάσης εργασίας. Της ΕΣΥΑ. Οπότε Τετάρτη να είμαστε τούρμπο. Φασκόμηλο. Τώρα μόλις πας σπίτι κατευθείαν. Τσάι του βουνού. Να μείνουμε λίγο στον κύριο Δένδια. Ακόμα στον Δένδια είμαστε. Τι άλλο φτιάξαμε όσο έλειπα. Είχα μείνει στους θόλους. Θα γίνουμε Τάζ Μαχάλ. Τους θόλους θα τους κάνουμε αν είμαστε μονιασμένοι. Η πλήρης αστάθεια είναι η νέα σταθερά. Πρέπει λοιπόν να ετοιμαστούμε για μια Ελλάδα η οποία θα ζήσει σε ένα κόσμο συνεχώς αυξανόμενων προκλήσεων. Και θα πρέπει να πω ότι για να συμβεί αυτό με επιτυχία πρέπει να διατηρήσουμε το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας στρατευμένης στο κοινό εθνικό μας αφήγημα. Πρέπει να διατηρήσουμε το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας στρατευμένης στο κοινό εθνικό μας αφήγημα. Έτσι θα έχουμε θόλους, αν έχουμε κοινό εθνικό αφήγημα. Α. Λέει εδώ ο κύριος Δένδιας. Γιατί η ιδεολογική η ομάδα της αριστεράς μας διχάζει πάλι. Ναι. Αυτά. Στο κοινό εθνικό αφήγημα προβλέπεται μια φρεγάτα να γυρνοβολάει στην Ερυθρά Θάλασσα. Ναι, οκ. Okay. Όταν εδώ δεν έχει σχολείο όμως. Να συμφωνήσουμε όλοι όμως. Όταν εδώ δεν έχει νοσοκομείο, δεν φτάνουν για εδώ. Γιατί, παιδί μου, για να πας να υπηρετήσει μια φρεγάτα χρειάζεται νοσοκομείο και σχολεία. 500.000 τη μέρα είναι. Άντε καλέ. Εγώ λέω από το δημοτικό να δηλώνει να πηγαίνουν στις ένοπλες δυνάμεις να τελειώνουμε. Να γίνει μια στρατιωτική χώρα εδώ πέρα, στρατηγική θέση έχουμε έτσι κι αλλιώς. Με τους θόλους. Με τους θόλους, τι να κάνουμε τα υπόλοιπα επαγγέλματα, σπουδές, σχολεία και τέτοια. Ναι. Στουρνάρια. Στουρνάρια να πηγαίνουν έτσι, να ψηφίζουν μια δημοκρατία χωρίς να σκέφτονται. Νοσοκομεία δεν έχουν, τι να τους κάνουν. Έχει στρατιωτικά νοσοκομεία. Ναι. Άμα είσαι μέσα σε αυτή την κατάσταση, θα πας στρατιωτικό. Και να σου πω, ο θόλος θα προστατεύει και την υγεία. Τους ιούς. Καταρχάς θα ερχόταν από τη Γιουχάν. Από τη Γιουχάν. Δεν θα ερχόταν. Πώς θα μπαίνει ο ιός. Πώς θα μπαίνει. Στο θόλο. Πίσω ο ιός. Στην Τουρκία. Χτυπάμε και τους εχθρούς. Win-win. Δηλαδή, αν θέλουμε να μπούμε από τη Μυτιλίνη, θα χτυπάμε για να μπούμε. Ναι, το θόλο. Ποιος είναι. Μας τα πάνε άλλοι, φύγεται. Ναι, ναι, ναι, ναι, δεν θέλουμε. Γιατί θα έχει πέντε θόλους. Άλλο, τι άλλο. Α, το ΠΧ, τι έχει το ΠΧ. Δεν θα είναι 5,5, πόσο θα πάει. Όχι, γιατί δεν θα περνάει ο ήλιος. Στο 5,6 δεν θα βάζουμε αντιλιακά. Α, και οικονομία. Γιατί θα είναι ο θόλος. Θα κόβει αυτό, θα είναι φημέ. Εξωτερικά ποιος θα καθαρίζει το θόλο. Φημέ θα είναι αυτό. Αυτό δεν έχω χειρότερο. Έχει κάτι πανάκια που τα βάζεις από μέσα και κάνει με μαγνήτη καθαρίζει απ' έξω. Γιατί άμα βρει. Γιατί άμα είσαι ψηλά, τι θα κάνεις, σκοτωθείς. Έτσι θα γλιτώσουμε και τις πλημμύρες. Αυτό. Θα μπαίνει νερό. Ή θα έρχεται ο Πάκης, θα σου χτυπάει το τζάμι. Ο Πακιστανός. Θα σου χτυπάει το τζάμι, να σου λέει να κάνω τζάμι να κάνω. Ο νους μου. Ναι, συγγνώμη. Έτσι όπως το πες. Στον Παυλόπουλο. Να σου λέει να κάνω το τζάμι. Κάντο. Του θόλου. Του θόλου. Αν μπορείς, κάντο. Τι να σε κάνουμε, αλεξίπτωτο. Εμείς καλά τα λέμε εδώ. Όμως, να δούμε και πώς κάποιος παλιότερα είχε έρθει πολύ κοντά. Στο θόλο. Όχι στο θόλο, αλλά. Στο έξω από στο εδώ. Γόνο Αποστόλη. Και δεν είναι Πέμπτη. Στο καλαμαράκι. Όχι, στο Μητσοτάκι. Από το 11 λέει γνωριζόσασταν. Τέλος το 11, ναι. Τέλος το 11. Μέχρι το 23. Άρα σας ήξερε, γιατί εμείς νομίζαμε ότι δεν τον ήξερε. 12 χρόνια. Ναι, δεν είπε την αλήθεια. Δεν σας πρότεινε ποτέ να μπείτε υποψήφιος. Γνωριστήκαμε τέλος του 11. Υπήρχε μια επαφή καθαρά φιλική ως έναν άνθρωπο της ομογένειας στον εαυτό μου. Μιλούσατε τηλεφωνικά, δηλαδή είχατε επαφή. Σπάνια, πιο πολύ μέσω αλληλογραφίας. Ναι, αλλά σας ήξερε, γιατί εγώ θυμάμαι τότε που είχε πει ο κ. Κασελάκης ότι εγώ τον γνώριζα. Από τη Νέα Δημοκρατία είχα πει ότι δεν γνωρίζω. Με ήξερε πάρα πολύ καλά και το βιβλίο αναφέρεται σε αυτό. Άμα έκανε και με τα παιδιά. Όχι, δεν σας είπε ποτέ, ελάτε ας πούμε, να είστε υποψήφιοι να μετέχετε στα κοινά. Το 2017, όταν έγινε εκεί, τότε ήταν αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης και είχα δει επίσης τα πιο θετικά δείγματα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Είχα απογοητευτεί πάρα πολύ που έβαλε τον Άδωνη Γεωργιάδη αντιπρόεδρο, το περίμενα. Εγώ μια φορά είχα γράψει ένα άρθρο γνωρίζοντάς τον σε σχέση με τους συνυποψήφιους του στη Νέα Δημοκρατία. Και ξαφνικά βλέπουμε τον κύριο Γεωργιάδη να είναι αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, σωστό, αλλά τι σημαίνει αυτό. Λοιπόν, το είχατε πει. Όχι, δεν είχαμε. Όχι, από το 16. Από το 16 και μετά ήταν πολύ σπάνια επαφή. Και από το 19 και μετά, όταν έγινε πρωθυπουργός, ήταν μια φορά. Έχουν γνωριστεί Κασελάκης Μητσοτάκης από το 11. Υπήρχε αυτό το πολιτικό φλερτ. Που τελικά όμως δεν ευωδόθηκε όπως είδαμε ακόμα, όλοι. Ακόμα, δεν ξέρουμε. Και τότε, όπως θα ακούσουμε και τώρα, οι απόψεις του Κυριάκου Μητσοτάκη το 11, ναι, σύμφωνα με τον Κασελάκη, ήταν προοδευτικές. Προσωπικά, και σας το λέω αυτό με όλη την ειλικρίνεια, αυτά τα οποία έλεγε μια φορά ήμασταν στη Νέα Υόρκη, τον είχα οδηγήσει από την Αστόρια εκεί που έμενε, στο Μανχάταν, μετά από την εκδήλωση. Και τα πράγματα που έλεγε τότε, το 11-12, ήταν προοδευτικά πράγματα. Ήταν προοδευτικά πράγματα. Κυριολεκτικά μιλούσε και δεν θέλω αυτό να. Ίσως και να γελάσετε με αυτό. Τότε μου είχε πει, θυμάμαι, ότι η Ελλάδα έχει ένα ζήτημα με την και οικογενειοκρατία. Α, με την οικογενειοκρατία στον ιδιωτικό τομέα. Ήταν προοδευτικά πράγματα. Να θυμηθούμε ένα προοδευτικό πράγμα. Α, ναι, τι πράγμα. Που έλεγε ο Μητσοτάκης τότε απέναντι στις, ένα από τα πολλά. Ένα από τα πολλά στις καθαρίστριες. Θα γίνουμε εμείς οι ίδιοι εργολάβοι, ξαναρωτώ. Ναι. Η απάντηση είναι ναι. Ήταν προοδευτικά πράγματα. Η απάντηση σε αυτό, το οποίο μπορεί να σας ακούγεται πολύ ξένο αυτή τη στιγμή ως ιδέα, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι δοκιμασμένο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, είναι ότι θα δημιουργήσετε μία ομάδα εργαζομένων σε μία πόλη, ας το πούμε στην Αθήνα, και θα παρέχετε τις ίδιες υπηρεσίες καθαριότητας στο δημόσιο με ένα τελείως διαφορετικό εργασιακό καθεστώς και στη συνέχεια. Γιατί το λέτε, και στη εμείς συνέχεια θα συγκριθούμε με τους μεγάλους εργολάβους, Υπουργέ. Δεν έχετε, θα συγκριθούμε με αυτούς. Δηλαδή, εμείς θα δώσουμε προσφορά στο δημόσιο πολύ. Και θα προτιμήσουν εμάς. Με ρωτήσατε να σας δώσω μία διέξοδο. Ήταν προοδευτικά πράγματα. Θυμόμαστε όλοι. Ναι, και φάγαμε το κεφάλι τους μετά και πήγαινε η Χαρούλα Αλεξίου με τα γάντια. Ναι, γιατί δεν γίνανε επιχειρηματίες. Δεν γίνανε. Εντερπρενέρ. Να δίνει, ποιος το λένε, ο Βαρουφάκης να τους δίνει 1,5 εκατομμύριο σε startup εταιρεία που επενδύει τώρα. Θα είχε δώσει καθαρίστες, θα είχαν να κόβουν τιμολόγιο. Λάθη. Θέλανε εργασιακά δικαιώματα. Να, πάρε τώρα. Ναι. Για πες, πού θα σε δούμε τις επόμενες μέρες. Φεύγω τώρα, την Πέμπτη φεύγω. Πού φεύγω, πας? Δεν θα είμαι εδώ την Παρασκευή. Πού πείτε πας? Για αφιερώσεις, πάρτε να ζητήσετε αφιερώσεις γιατί. Πού να πάρουν, αφού είσαι εδώ. Ναι, είμαι εδώ. Αύριο θα λείπουμε. Λοιπόν, την Δετάρτη το νου σας, μπουκώστε αφιερώσεις. Στην Κρήτη. Πάω στην Κρήτη, ήρθε η ώρα, έτσι κάθε Γενάρη συνήθως κάπου εκεί πάμε. Παίζω την Πέμπτη στα Χανιά, στον Brand Frères. Την Παρασκευή παίζουμε στο Σινέ Στούντιο, στο Ηράκλειο. Και, και το Σάββατο στο Άστρος, στο Ρέθυμνο. Και ένας έξυπνος έγραψε, έχει 4 νομούς η Κρήτη. Έλα. Δεν πας στον τέταρτο. Δίπλα όμως είναι το Ηράκλειο, στον τέταρτο. Και τι να πηγαίνω, έρχονται. Όχι, εντάξει, από το δρόμο Καρμανιόλα, πας καλά. Δεν μας βγαίνουν οι μέρες. Εκεί σκοτώνονται. Ναι, σωστό. Να έρθουν να δουν εσένα, δεν πειράζει. Μην έρθουν με Πόρσε όλοι. Ναι, δεν είναι το μόνο. Πονάνε δωρεάν το αλκοτέστ. Είναι Πόρσε. Ναι, είναι Πόρσε, καταλαβαίνω. Την άλλη εβδομάδα Θεσσαλονίκη, Σάββατο, Κυριακή, Λάρισα. Και μετά έρχεται το Λονδίνο, αγαπητέ. Αλλά είναι το Φλεβάρι. Το πούμε από τώρα. London, baby. Αφορά του Λονδρέζου. Α, ναι, συγγνώμη. Καλά, μπορεί να μα ακούνε και σήμερα, δεν ξέρει. Πάσαρε τώρα και το δεύτερο λαό. Έχουμε λαό. Ωραία, πηγαίνετε για λαό. Όσο ακούτε το λαό όμω, πάω έξω να σα ακούσω. Μέχρι τέλου. Ωραία, πάω έξω. Πάω έξω, πάτε τηλέφωνο, ζητήστε αφιερώσει, σα περιμένω στο γνωστό τηλέφωνο. Εξωγήινοι, ελάτε και στην Ελλάδα, όχι μόνο πόλιο στην Νεβάδα. Και όσοι μ' ακούνε στο κίνημα κόμμα που κάναμε τρίγωνο Βερμούδων UFO, να προσθέσουν και αυτή τη φράση. Εξωγήινοι, ελάτε στην Ελλάδα, έχουμε και κόμμα και βουλευτή που σας περιμένει. Και να προετοιμάσουν όλα τα κόμματα να αποδεχθούμε τους εξωγήινους, να τους υποδεχθούμε με καλύτερο τρόπο. Τι όλες να κάνουμε και τι έναρξη, να πλώσουμε χαλί, τι να κάνουμε. Θα παίξουμε πολιτική ικανή μαζί του. Όχι θα μας δώσουν χαμηλή τεχνολογία, θα μας δώσουν και οικολογική τεχνολογία. Που δώσανε στην Αμερικανική. Να πως θα κλείσει τρύπα του όζοντος. Και όλοι να ψηφάνε κουκουέ. Το έλεγε ο Αϊνστάιν. Έλεγε ο Αϊνστάιν να ψηφάνε κουκουέ. Σύντροφος ο Αϊνστάιν. Ο τέτοιος έλεγε, ο Τσόρτσιλ έλεγε. Οι νέοι να ψηφάνε κουκουέ. Τώρα που Τσόρτσιλ. Τώρα που παίρνουν σπίτια που κατέβηκε ο κατώτερος μισθός. Το κουκουέ δεν πρέπει να πέφτει κάτω από 12% με τίποτα. 15% να είναι πάντοτε και πάνω. 17%. Το ξέρουν αυτό. Θα ψηφάνε όλοι οι νέοι. Το λέει ο Τσόρτσιλ, μιλάει. Ψηφάτε νέοι. Με κουκουέ. Αφού μεροκάματο δεν υπάρχει. Πώς το λέμε, θα το πάει σε μια τιμή να πέφτει. Σπίτια, ποιος θα σας τα γλιτώσει. Άσε με τώρα, άσε. Άμα το έχει πει και ο Αϊνστάιν, τώρα τι να μας πει ο Κουτσούμπας. Κουκουέ, δαγκωτό! Καταρχήν μην το ξεχάσω, ποια είναι η τετραγωνική ρίζα του 1989, δασκαλίτσα. Ποια είναι? Θα μας πει η δασκαλίτσα, 1989. Το βρώμικο. Το βρώμικο. Λοιπόν, καταρχήν μαλάκες, ο Μητσοτάκης θα βάλει λέει τιμολόγιο στον Τενεκέ το λάδι για να καταπολεμήσει τη φοροδιαφυγή. Ά, καλά. Δεν ξέρω αν το άκουσες, ηλεκτρονικό τιμολόγιο. Ναι, ναι, ναι, σίγουρα. Θα παίρνει στον Τενεκέ το λάδι με ηλεκτρονικό τιμολόγιο. Και οι περισσότεροι, γι' αυτό είπα μαλάκες στην αρχή, δεν είπα εσένα αγόρι να μου λεβέντι μου. Καβλιάρι μου. Λοιπόν, η φοροδιαφυγή μεγάλη παιδιά είναι από τις τράπεζες και από τις πελιεργικές που δεν πληρώνουν τίποτα. Εντάξει, δεν είναι να τον τενεκέ το λάδι. Στο κάτω-κάτω ο αγρότης, ο Πελοποννήσιος, ο κολοκόλλος. νεοδημοκράτης, τα λεφτά του θα τα φάει στην Ελλάδα. Εντάξει, άιντε μαλάκες, ξυπνήστε. Πάντως για την ιστορία να ξέρεις, το 44,6 είναι η τετραγωνική ρίζα του 1989. 44,6, ναι, να το θυμόσαστε. Γιατί απλά στο λέω. Κάτι είπε η δασκαλίτσα, το βάρεσε εκεί στον κόσμο. Τώρα μην δίνεις και εσύ σημασία. Λοιπόν, να σου πω ποια είναι τα κοινά του Σιμίτη και του Μητσοτάκη. Ποια είναι. Γιατί άκουσα εχθές την ομιλία, πρόσεξε. Και οι δύο υπερχρεώνανε τα δημόσια έργα, και ο Μητσοτάκης και ο Σιμίτης, και όταν φύγανε, και όταν φύγει και ο Μητσοτάκης, η χώρα θα είναι σχεδόν στη χρεοκοπία. Και κάτι άλλο, κύριε Σιμίτη, γιατί ακούω, είπατε το 2008 ότι θα πηγαίναμε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Τα 8 χρόνια που κυβέρνησες, εσύ δεν χρεοκόπησες καθόλου τη χώρα, κύριε Σιμίτη. Δεν θυμάται κάτι. Καλό παράδεισο. Πρόεδρε. Ξεκόλα. Έλα με φόρα, sorry. Πρόεδρε, έλα. Ερχόμαστε από Δευτέρα. Έλα με φόρα. Όχι, πρόεδρε, εννοώ Βελόπουλο. Το Βελόπουλο δεν κάλεσε. Απαπα, ναι. Το Βελόπουλο κάλεσα, λοιπόν. Κύριε Βελόπουλο. Και ετοιμαζόμαστε για αμερικανικό τώρα. Ό,τι λέει ο Τραμπ. Καλά τα λέει ο Τραμπ και εσύ καλά τα λες. Έτσι πρέπει να γίνει. Να πάει και στη Ριλανδία και στον Παναμά. Στο κάτω-κάτω τι θέλει ο άνθρωπος. Θέλει ζωτικό χώρο. Θέλει τίποτα άλλο. Να πάει. Βεβαίως. Θέλει ζωτικό χώρο. Το... Να πάει, να πάει. Ένα αυτό. Και προτείνω το επόμενο, ας πούμε, είναι να γράψει κανένα βιβλίο ο πρόεδρος ο Τραμπ. Να γράψει εγώ αγών μου. Δεν ξέρω ιδέες. Δίνω. Δεν ξέρω τώρα που κολλάει αυτό, τι συνειρμή είναι αυτή, αλλά ναι, το ακούω. Αυτό. Μετά, ας πούμε, να μαζέψει εκεί ότι εργάτες, ότι ξέρω εγώ, τσιγκάνους, αντιφρονούντες, κομμουνιστές, λέω εγώ τώρα. Να φτιάξει κανένα στρατόπεδο εκεί εργασίας, να γράψει απ' έξω work is. Απελευθερώνει, κατάλαβα. Αυτό. Λοιπόν, ναι. Κάτι τέτοια. Δεν ξέρω, τα έχουμε ξαναδεί αυτά. Όχι, βέβαια. Εγώ δεν θυμάμαι κάτι, να έτσι τυχαία το. Ναι, ναι, και εγώ τυχαίες ιδέες δίνω, ρε παιδί. Και επειδή δεν χρειάζεται να ακούγομαι πολύ εγώ, να πάμε σε ένα συννεφιασμένο ποτάμι, όχι στον Κηφισό, γιατί και εδώ έχει σύννεφα και είναι και ωραίο ποτάμι ο Κηφισός, σε ένα άλλο πολύ πιο πάνω. Είναι ο Μολδάβας και εδώ η μουσική από τον Σμέτανα, τον εθνικό μουσουργό των Τσέχων. Όμως καλύτερο να μείνουμε στη Μολδάβα, από τον Κηφισό δεν το συζητώ, αλλά να βάλουμε και στίχους που έβαλε ο Μπρέχτ. Ποτάμι ο Μολδάβας που λιώνει την πέτρα, τρανούς βασιλιάδες, αιώνες νεκρούς. Ποτάμι αυτός ο κόσμος και δε γυρνάει κι η πιο μαύρη νύχτα θα φέρει το φως, θα φέρει το φως. Οι άνθρωποι αλλάζουν, οι νέοι φωνάζουν, η πιο μαύρη νύχτα θα φάει το φωνιά. Αφέντες τρομάζουν, λαοί άλλα αλλάζουν, του τυράννου δόξα. Πικρή λησμονιά, πικρή λησμονιά. Ποτάμι ο Μολδάβας που λιώνει την πέτρα, τρανούς βασιλιάδες, αιώνες νεκρούς. Ποτάμι αυτός ο κόσμος και δε γυρνάει κι η πιο μαύρη νύχτα θα φέρει το φως, θα φέρει το φως. Κι πιο μαύρη νύχτα θα φέρει το φως. Έτσι σας αποχαιρετούμε σήμερα. Αύριο θα είμαστε εδώ γιατί έχουμε στάση εργασίας. Την Τετάρτη ξανά μαζί, λαός. Αμέσως μετά μαγκαζίνο με τον Γιώργο Πιέρο. Γεια σας. Έλα. Να πούμε καλή χρονιά. Και να την πούμε και να μην την πούμε. Αυτό που είναι να γίνει θα γίνει. Γιατί το τραγούδι το σημερινό που έχετε βάλει, δεν ξέρω ποιο συγκρότημα είναι. Μάλλον τη Κορέα θα γίνει αυτό ο πλανήτη, έτσι που ξεκίνησε με τον άλλο τον Μουρλό, τον Αμερικανό. Τι στο Παναμά θα επέμβει, τι τον Καναδά θα τον κάνει 53η, δεν ξέρω, πολιτεία κτλ. Τέλος πάντων, μαύρα τα πράγματα. Αλλά εντάξει, εμείς πρέπει πάντα να ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή πρέπει να μην μπουν σε αυτό το τρελοκομείο στην ουσία που είναι η παγκόσμια σκηνή. Τι να πω. Εδώ τα δικά μας έχουμε τα δικά μας τρελοκομεία. Ακούω τον Βορύδη, ο οποίος είναι χαλαρά, έτσι. Δεν έχει να σχολιάσει τίποτα, έτσι. Το περιβάλλον το 25 δεν φαίνεται να είναι πάρα πολύ καλό. Τι σου ανησυχεί. Μίλες για τον Βορύδη, γιατί και ο Βορύδης έχει τα δραματά του. Πέθανε ο Λεπέν χθες. Αχού, δεν τους λυπηθήκατε, ρε παιδιά. Δεν έχει κι αυτός ένα τετραήμερο πένθος, ο καθένας τα δικά του. Το γάμο, το ξέχασα, ρε. Δεν παρακολουθώ. Κρίμα το παλικάρι. Δηλαδή, νέο ήταν και εκείνο, είχε μέλλον μπροστά του. Νέο ήταν, νέο Ναζί. Νέο Ναζί, ακριβώς. Αυτό. Γεια σου, πώς σου λέει. Γεια. Είσαι καλά. Ναι, ναι. Μπράβο. Λοιπόν, τι κακό κάνατε σήμερα στη Νέα Δημοκρατία. Βγάλετε έναν πιο ακραίο από τον Άδωνη Γεωργιάδη και βάλετε όλα τα παιδιά τώρα να μαλώνουν μεταξύ τους. Ποιος είναι ο πιο ακραίος από τον Άδωνη? Ο Χρυσοχοίδης. Α, ναι. Μου έλεγε ότι είναι πιο έξυπνος πρωθυπουργός. Ναι, αυτό είναι όντως ακρότητα. Άλλος πολιτικός ο Μητσοτάκης. Ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος. Από τους πιο έξυπνους πρωθυπουργούς που έχω. Ίσως ο ξυπνότερος πρωθυπουργός που έχω γνωρίσει και έχω συνεργαστεί. Είναι ακρότητα. Και τώρα θα βάλετε τα δύο παλικάρια αυτά, τα δύο Ελληνόπουλα. Και εγώ δεν θα ήθελα, αλλά ας γίνει καλό μαδομούνι, δεν με νοιάζει. Να δώσω μια ιδέα, ναι, για βίντεο. Έδειχνε τον Κούλη τη Δευτέρα που δεν μπορούσε να συγκεντρωθεί και να έχει σκεφτό το κεφάλι μαζί με τους άλλους. Βάλτε αυτό λιγάκι έτσι στην Ελληνοφρένεια στο site, γιατί έδειχνε να είναι εκτός επαφής, εκτός πραγματικότητας. Όλοι οι άλλοι έξαναν πότε να σκέψουν το κεφάλι και να κάνουν το σταυρό τους. Αυτός τίποτα. Είναι μια ωραία ιδέα, πιστεύω. 25 Ιανουαρίου, πού θα εμφανιστείς στη Θεσσαλονίκη? Θεσσαλονίκη. Στο Μήλο και 26 στο Σέρκο στη Λάρισα. Δεν θα έρθω στη Λάρισα. Λοιπόν, στο Μήλο, εισιτήρια από πού θα βγάλουμε? Μήλε, έλα απόψε που πονάω, που λέει το τραγούδι. Μήλε, έλα απόψε που πονάω. Εκείνη που αγαπώ δεν είναι πια εδώ. Μήλε, την παρέα σου ζητά. Μίλε, έλα απόψε που πονάω. Ναι, θα μείνω. Πρέπει. Αυτό, ναι. Εισιτήρια θα ενημερώσω την άλλη εβδομάδα. Όταν μάθεις. Δεν ξέρω ακόμα, μην νομίζεις. Αποστόλη, καλημέρα. Καλημέρα. Τυχαίνει και μόλις άκουσα το γυμναστηριακό να βρίζει κάποιον ταξιτζή και τυχαίνει να είμαι και εγώ ταξιτζής. Μάλιστα. Λοιπόν, και λέει ότι οικονομάμαι. Δεν ξέρω τι κάνει, αλλά ρώτα τον άμα είναι ιδιοκτήτης ή οδηγός κατά πρώτον. Και κατά δεύτερον, για να βγάλει τα 200 που λέει, πόσες ώρες και πόσο κολοστίνει. Έτσι. Εάν είναι οδηγός, στα 200 που βγάζει, τα 120 είναι έξοδα. Αυτό, να μην λέει μαλακίες και να μην λέει ότι είμαστε κουμούνια επειδή αγωνιζόμαστε για να βγάλουμε το μεροκάματο. Για ποιο λόγο? Χωρίς να βρίσκω, χωρίς τίποτε. Και άμα μπορεί να σταθεί, ας μην βρίσκει και να σταθεί και να απαντήσει. Μόρι καμπλός Άλμα Χάγε. Ωραία παιδάκι, μην πάει, ησυχάσουμε. Ο γυμναστηριακός είμαι, μωρό μου. Να σου πω, ξέρεις γιατί πήρα μαλάκα, δεν πήρα για να σε βρίσω. Κρίμα. Αυτό που μίλησε κανονικά, γιατί μου είπες, εγώ δεν θέλω να με βρίζουν επί προσωπικού, ρε φίλε. Να πει την άποψή του όμορφα, όπως είπε για μένα. Δικαίωμά του, κομμουνιστής είναι, ξέρω εγώ, 3%, 5, 7 θες, εντάξει. Μειοψηφία, ρε φίλε, αυτό εννοώ εγώ. Και ότι έχουν μείνει στο μεσαίωνα, το ξέρει όλος ο κόσμος. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα ο άλλος να πιστεύει. Κοίτα, αν μιλάμε μεταξύ μας, εγώ με σένα, χωρίς να βριζόμαστε, δεν έχει κανένα νόημα η κουβέντα. Πρέπει να σ' αφήσω. Ρε, δεν θέλω εσύ, βρίζω. Δεν γίνεται. Μα δεν ξέρω να σε αντιμετωπίσω αλλιώς άμα δεν σε βρίζω εσένα συγκεκριμένα. Βρε, βρίζε με εσύ στα χέρια μου. Εγώ σου λέω δεν γουστάρω να βρει ένα χπούστη και να με βρίζει χωρίς να μπορώ να απαντήσω εγώ άμεσα. Αυτό μου την τίνει. Ο άνθρωπος μίλησε κανονικά, κανένα πρόβλημα. Βεβαίως. Νοικοκυριμένα πράγματα. Άι, γαμίσου τώρα, γεια. Ρε, γαμίσου, ρε, μαλάκα. Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι.